چه دیر من شناختم گل من عوض شدی تو، یکی تو دلت نشستم دلم و شکستی از نا، به خدا یک میشی پشیمون روزی که دلت شکسته، ندونستی که چی بودم خدا جای حق نشسته. بردی تو من روزه یا نگونه میتونی زندگی مدادی به بخار خاتمش دروگی بود، رو ولی بدون میخواستم خیلی زیاد با هم میمونه برام، میمونه تو دلو میشه بخو عشق چشم برو عشق منو در نیام، خدا نمیمونه به جز گریه برام. بردی تو من روزه یا نگونه میتونی زندگی مدادی به بخار خاتمش دروگی بدی به تو میخواستم خیلی زیاد با هم میمونه تو دلو میشه با خوش که چشم برو عشق منو در نیاد، خدا نمیمونه به جز گریه برام.